بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کل کے مسلمان اس ذوق تبلیغ سے بالکل ناشنا ہے جو کسی زمانے میں اسلام کی فاتحانہ قوتوں کا ضامن اور اس کی عالمگیری اور جہاں کشائی کا سب سے بڑا کارگر ہتھیار تھا۔ اگر آج ہمارے اندر وہی ذوق موجود ہوتا تو شاید کانفرنسوں اور مجلسوں کی ضرورت ہی پیش نہ آتی اور اغیار کی چیرہ دستیوں سے ہمارے گھر میں ماتم بپا ہونے کے بجائے خود اغیار کے مجمع میں دین اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت سے کھلبلی مچی ہوئی ہوتی۔ بعض اوقات جب ہم غور کرتے ہیں کہ یہ اس مذہب کی چیخ و پکار ہے جس کے عناصر ترکیبی میں دعوت الی الخیر اور تبلیغ دین الہی کا فرض ایک لازمی عنصر کی حیثیت سے شامل تھا، جس کے داعی نے اپنی ساری زندگی خدا کا آخری پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں صرف کر دی تھی اور جس کے مقصد پیرووں نے ایک صدی کے اندر اندر بحر الکائل کے کناروں سے لے کر بحر اوقیانوس کے ساحل تک کلمہ حق کی اشاعت کر دی تھی، تو ہم حیران ہو کر سوچنے لگتے ہیں آیا یہ وہی مذہب ہے یا ہم مسلمانوں نے بنی اسرائیل کی طرح اپنے پیغمبر کے بعد کوئی نیا مذہب بنا لیا ہے۔ ہماری زبانوں پر تبلیغ کا ورد جاری ہے اور ہم تبلیغ کے لیے انجمنیں بنا کر اسلام کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں، مگر شاید یہ اسلام کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ اس کے پیرووں نے عیسائیوں کی طرح مشینری سوسائٹیاں بنانے کی کوشش کی ہیں یا اس بیتابی کے ساتھ تبلیغ کا شور مچایا ہے۔ اگر کامیابی کا حقیقی راز صرف انجمن سازیوں اور شور و شغب میں ہوتا تو یقیناً ہماری ترقی کی رفتار ہمارے اسلاف سے زیادہ تر ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے برخلاف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ساز و سامان کو لے کر ہمارا ہر قدم پیچھے اٹھ رہا ہے اور اس بے سامانی کے عالم میں ہمارے اسلاف کی کامیابیوں کا یہ عالم تھا کہ ان کی بدولت آج دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کے پیرو موجود ہیں۔ پھر اگر آخر سوچنا تو چاہیے کہ ہم میں کس چیز کی کمی ہے اور اشاعت اسلام کا اصلی راز کیا ہے۔ مسلمان کا مقصد وجود۔ پروفیسر میکس ملر کے بقول اسلام دراصل ایک تبلیغی مذہب ہے جس نے اپنے آپ کو تبلیغ کی بنیادوں پر قائم کیا، اسی کی قوت سے ترقی کی اور اسی پر اس کی زندگی کا انحصار ہے۔ اسلامی تعلیمات پر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ صرف دعوت حق ہے، اور مسلمان کی زندگی کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہ صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ قرآن حکیم میں مسلمانوں کا مقصد حیات یہی بیان کیا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ آل عمران۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور دنیا کے لیے اس کے وجود کی ضرورت صرف یہی ظاہر کی گئی ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، سورہ آل عمران۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں، اور اسی جگہ یہی حکم دیا گیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، سورۃ النحل۔ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، دعوت و حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ قاف۔ بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ فذکر انما انت مذکر، سورۃ الغاشیہ۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو۔ یہی تعلیم تھی کہ جس کا اثر رسول اکرم علیہ الصلات و تسلیم کی زندگی پر سب سے زیادہ غالب تھا، اور اسی نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو بالکل بدل دیا تھا۔ ان کی مقصد زندگیاں عبارت تھیں صرف دعوت و تبلیغ سے، ان کو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا غرض ہر کام اپنے اندر یہ معنوی مقصد پوشیدہ رکھتا تھا کہ خدا کی طرف لوگوں کو بلائیں اور اللہ کے بندوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین کریں۔ جب تک مسلمانوں میں قرآن حکیم اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا اثر باقی رہا، اس وقت تک ہر مسلمان کی زندگی ایک مبلغ اور دائی کی سی زندگی رہی۔ انہوں نے صنعت، تجارت، زراعت، حکومت اور دنیا کے سارے کام کیے، مگر دل میں یہ لگن رہی کہ اسلام کی جو نعمت خدا نے ان کو عطا کی ہے ان سے تمام بنین و انسان کو بہرہ مند کرنے کی کوشش کریں۔ وہ حقیقتاً اسلام کو دنیا کے لیے بہترین نعمت سمجھتے تھے، اور اس لیے ان کا ایمان تھا کہ ہر انسان تک اس نعمت کو پہنچانا ان کا فرض ہے۔ وہ جو جس حال میں تھا اسی حال میں وہ یہ فرض انجام دیتا تھا۔ تاجروں نے تجارت کے کام میں، مسافروں نے اپنے سفر کے دوران میں، قیدیوں نے اپنے قید خانوں میں، ملازموں نے اپنے دفتروں میں، اور مزاروں نے اپنے کھیتوں میں یہ مقدس خدمت انجام دی۔ یہ ذوق اس حد تک ترقی کر گیا کہ عورتوں تک نے نہایت مستعدی اور سرگرمی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کی۔ اسلام کی قوت کا بنیادی سرچشمہ، یہی ذوق دراصل اسلام کی قوت کا اصل سرچشمہ تھا۔ آج جو دنیا میں کروڑوں مسلمان نظر آ رہے ہیں، اور دنیا کی مختلف نسلوں، مختلف قوموں اور مختلف ملکوں پر اسلام کی حکومت قائم ہے، وہ صرف اسی ذوق تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ اسلام کے دشمن کہتے ہیں کہ اس کی اشاعت صرف تلواروں کی مرہون منت ہے، لیکن تاریخ شاید ہے کہ وہ صرف تبلیغ کی منت پذیر ہے۔ اگر اس کی زندگی تلوار پر ہی منحصر ہوتی تو وہ تلوار ہی سے فنا ہو بھی جاتی، اور اب تک تلوار سے اس پر جتنے حملے ہوئے ہیں وہ اسے فنا کر دینے میں قطعاً کامیاب ہو جاتے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات اس نے تلوار سے مغلوب ہو کر تبلیغ سے فتح حاصل کی۔ ایک طرف بغداد میں قتل جاری تھا، اور دوسری طرف سماٹرا میں اسلام کی حکومت قائم ہو رہی تھی۔ ایک طرف کرتبہ اندلس سے اسلام مٹایا جا رہا تھا، اور دوسری طرف جاوا میں اسلام اس کا علم بلند ہو رہا تھا۔ ایک طرف صقلیہ سے اسے ختم کیا جا رہا تھا، اور دوسری طرف جاوا میں اس کا علم بلند ہو رہا تھا۔ ایک طرف صقلیہ سے اسے ختم کیا جا رہا تھا تو دوسری طرف جاوا میں اس کو ایک نئی زندگی حاصل ہو رہی تھی۔ ایک طرف تاتاری، ایک طرف ترک اسے غلامی کا توغ پہنا رہے تھے، اور دوسری طرف خود ان کے دل اپنے آپ کو اس کی غلامی کے لیے پیش کر رہے تھے۔ اگر یہ اس کی تبلیغ کی فتح نہیں ہوتی تو اور کیا تھا؟ آج اسلام کی وہ فتوحات جنہیں شمشیری فتوحات کہا جا سکتا ہے، دنیا سے مٹ چکی ہیں۔ اسپین فنا ہو چکا، صقلیہ مٹ گیا، یونان تباہ ہو گیا، مگر وسط افریقہ، جاوا، سماٹرا، چین اور جزائر ملایا، جنہیں اس نے تبلیغ کے ہتھیار سے فتح کیا ہے، بدستور موجود ہیں، اور اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام کی زندگی تبلیغ اور صرف تبلیغ پر منحصر ہے۔ پھر کیا یہ تبلیغی مشینری سوسائٹیوں کے ذریعے کی گئی تھی؟ کیا یہ عظیم الشان فتوحات اس بے عمل چیخ پکار کے ذریعے حاصل ہوئی تھی جس میں ہم آج مشغول ہیں؟ کیا یہ عالمگیریاں ان رسالہ بازیوں اور ان کاغذی لڑائیوں اور ان قلمی ترکازانیوں کی منت کش ہیں جنہیں ہم نے مسیح مبلغین کی تبلیغ میں اختیار کیا ہے؟ تاریخ اس کا جواب نفی میں دیتی ہے۔ اشاعت اسلام کے اسباب، اگر واقعات و حقائق کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی اشاعت میں تین چیزیں لازمی عنصر کی حیثیت سے شریک ہیں۔ ایک، اس کے سادہ عقائد اور دلکش عبادات۔ دوسرے، مسلمانوں کی زندگی میں اس کی تعلیم کے حیرت انگیز نتائج۔ اور تیسرے، مسلمانوں کا ذوق تبلیغ۔ یہ چیز عقل سے اپیل کرتی ہے، دوسری جذبات کو ابھارتی ہے، اور تیسری ایک مشفق رہنما کی طرح بولے بٹکوں کو راہ راست پر لگاتی ہے۔ جس طرح بازار میں ایک متاع کی مقبولیت کے لیے صرف اس کی ذاتی خوبی ضمانت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ایسے کارکنوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے جو اس کی خوبیاں اور فوائد لوگوں کے ذہن نشین کرائیں، اور ایسے شاید بھی درکار ہوتے ہیں جو اپنے اندر اس کے منافع کی عملی شہادت دیں۔ اس طرح دنیا میں اسلام کی اشاعت کے لیے بھی ان تینوں چیزوں کی مسافیانہ اشتراک عمل کی ضرورت رہی ہے، اور جب کبھی اس میں کسی ایک کی کمی رہ گئی تو ضرورت اشاعت اسلام کی تیز رفتاری پر بھی اس کا اثر پڑا ہے۔ مسلمانوں کے ذوق تبلیغ کی جہانگیری، اس میں شک نہیں کہ اصل چیز تو وہی اسلام کی ذاتی خوبیاں اور عملی محاسن ہے جو ہر قلب سلیم سے اس کو ایک سچے دین کے طور پر قبول کرا لیتی ہیں۔ اسلام خواہ کتنا ہی سچا اور بہتر مذہب ہو، مگر اس کی اشاعت کے لیے صرف اس کی ذاتی خوبیاں ہی کافی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے پیرووں کا ذوق تبلیغ بھی ضروری ہے۔ بلکہ زیادہ صحیح طور پر یہ ذوق تبلیغ اشاعت اسلام کے ارکان ثلاثہ میں عملی رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج ہم بے عمل مسلمان اس حیرت انگیز ذوق تبلیغ کا ٹھیک ٹھیک تصور بھی نہیں کر سکتے جو گزشتہ زمانے کے دیندار مسلمانوں میں کام کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے وظائف حیات میں سب سے زیادہ اہم وظیفہ اگر کوئی تھا تو وہ صرف اس دین کی صداقت کو بنی نوع انسان کے زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچانا تھا، جس کی روشنی سے ان کے دل معمور تھے۔ ان کے دل پر یہ عقیدہ پتھر کی لکیر بنا ہوا تھا کہ مسلمان کی حیثیت سے ان کی پیدائش کا مقصد صرف دعوت الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ وہ جہاں جاتے تھے یہ مقصد ان کے ساتھ جاتا تھا اور ان کی زندگی کے ہر عمل میں اس کے اشتراک لازمی تھا۔ وہ قریش کے مظالم سے نکل کر حبشہ گئے تو وہاں بھی انہوں نے صرف یہی کام کیا۔ انہیں مکہ سے نکل کر مدینہ میں امن کی زندگی نصیب ہوئی تو انہیں اپنی تمام قوت انہوں نے اسی تبلیغ دین الہی میں صرف کر دی۔ ان کو ساسانی اور رومی تہذیبوں کے بوسیدہ کثر گرا دینے کی خدمت عطا کی گئی تو شام و عراق اور ایران و روم میں بھی انہوں نے صرف یہی مقدس فرض انجام دیا۔ انہیں خدا نے زمین کی خلافت عطا فرمائی تو اس سے بھی انہوں نے عیش پرستی نہیں کی بلکہ وہ اللہ کے دین کی اشاعت کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک طرف اوکیانوس کی طوفانی موجوں نے انہیں روک دیا اور دوسری طرف چین کی سنگین دیواروں کے راستے میں حائل ہو گئی۔ وہ اپنے تجارت کے مال کے لے کر نکلتے، اس میں بھی ان کے دلوں پر یہی خواہش چھائی رہی۔ انہوں نے افریقہ کے تپتے ریگستانوں میں، ہندوستان کی سرسبز وادیوں میں، بحر الکائل کے دور افتادہ جزیروں میں اور یورپ کے سپید رنگ کفر زاروں میں ملت حنیفی کی روشنیوں کو پھیلا دیا۔ یہ ذوق تبلیغی یہاں تک ترقی کر گیا تھا کہ قید خانوں کی کڑی سے کڑی مصیبتیں جھیلتے وقت میں ان کے دلوں سے اس کی لذت محو نہیں ہوتی تھی۔ وہ اندھیری کوٹھڑی میں اپنے اصحاب سجن جیل خانہ کو بھی اسلام کی تبلیغ کرتے تھے اور حد یہ ہے کہ دار پر بھی انہیں اگر کسی چیز کی تمنا ستائی تھی تو وہ صرف یہی تھی کہ اپنے آخری لمحات زندگی کو اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں صرف کر دیں۔ کانگو کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب حکومت بیلجیم نے وہاں کے ایک مسلمان امیر کو گرفتار کر کے سزائے موت کا حکم سنا دیا تو اس نے دنیا سے چلتے چلتے خود اس پادری کو بھی مسلمان کر دیا جو اسے مسیحیت کا پیغام نجات دینے گیا تھا۔ مشرقی یورپ میں تو اسلام کی اشاعت تنہا ایک مسلمان عالم کی کوششوں کا نتیجہ تھی جو نصارہ سے جہاد کرتا ہوا گرفتار ہو گیا تھا۔ قید کی حالت میں وہ پایا پا بزنجیر ڈان اور ڈینوب دریاؤں کے درمیانی علاقے میں بھیج دیا گیا۔ وہاں اس کے خلوص قلب کی روشنی اس قدر پھیلی کہ تھوڑے عرصے میں 12,000 آدمی مسلمان ہو گئے اور 6ویں صدی ہجری کی وسط میں تقریباً سارا علاقہ اسلام کی برکات سے معمور ہو گیا۔ مسلمان خواتین کا ذوق تبلیغ۔ اس عالمگیر ذوق سے مسلمانوں کی عورتیں بھی خالی نہ تھیں۔ تتاری مغلوں سے جن ہاتھوں نے مسلم کشی کی تلوار چھین کر اسلام کی اطاعت کا توق پہنایا تھا وہ ضعیف اور نازک عورتوں کے ہاتھ تھے جنہیں یہ لوگ ممالک اسلامیہ سے لونڈیاں بنا کر لے گئے تھے۔ غازان شاہ کے بھائی الجتیو خان کی اس کی بیوی ہی نے مسلمان کیا تھا اور اس کی بدولت الخانی حکومت ایک اسلامی حکومت بن گئی تھی۔ چغتائی خاندان مسلمان کا سب سے بڑا دشمن تھا مگر قرہ علاقو خان کی مسلمان بیوی نے اسے سب سے پہلے اسلام سے متعارف کیا اور اسی کے اثر سے مبارک شاہ اور براق خان مسلمان ہوئے۔ تاتاری فوجوں کے ہزار ہا سپاہی اپنے ساتھ مسلمان عورتوں کو لے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر اپنے کافر شوروں کا مذہب اختیار کرنے کے بجائے انہیں اور زیادہ تر ان کے بچوں کو مسلمان کر لیا اور انہی کی بدولت تمام تاتاری علاقوں میں اسلام پھیل گیا۔ اسی طرح ملک حبش میں بھی خواتین ہی نے اشاعت اسلام کا کام کیا ہے۔ چنانچہ متعدد ایسے حبشی رئیسوں کا تذکرہ تواریخ میں مذکور ہے جنہیں ان کے اسلام مسلمان بیویوں نے اسلام کے حلقائے بگوش بنا لیا تھا۔ سنوسی مبلغین نے تو وسط افریقہ میں مستقل طور پر اشاعت اسلام کے لیے خواتین کے اداروں سے کام لیا ہے، چنانچہ وہاں سینکڑوں زنانہ مدارس قائم ہیں جن میں لڑکیوں کو اسلامی تعلیم دی جاتی ہے۔ صوفیاء اکرام کی خدمات۔ مگر مسلمانوں میں جو جماعت سب سے زیادہ تبلیغ دین الہی کے لیے ذوق شوق سے گرم صحیح رہی ہے وہی صوفیاء کرام کی جماعت ہے جو آج اس طرف سے تقریباً بالکل ہی غافل ہے۔ خود یہاں پر اولیاء و صوفیاء نے جس بے نظیر استقلال اور دینی شغف کے ساتھ اسلام کی روشنیوں کو پھیلایا ہے وہ آج کل کے حضرات متصوفین کے لیے اپنے اندر ایک گہرا درس بصیرت رکھتا ہے۔ یہاں کے سب سے بڑے اسلامی مبلغ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ थे जिनकी बरकत से राजपूताना में इस्लाम की इशात हुई, जिनके बिलवास्ता या बिलावास्ता मुरीदीन मुल्क के तमाम इलाकों में इस्लाम की शम्मा हदायत लेकर फैल गए। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ने दिल्ली के इतराफ़ में हज़रत फरीदुद्दीन गंजशक्कर रहमतुल्लाह ने इलाका पंजाब में, हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह ने दिल्ली और उसके नवाह में, हज़रत सैयद मोहम्मद गैसुदराज रहमतुल्लाह, शेख बुरानुद्दीन रहमतुल्लाह, शेख ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह और आखिर में शाह कलीमुल्लाह जहान आबादी रहमतुल्लाह ने दिल्ली मरहूम में यही दावत इलल खैर और तबलीग और अवामिर इस्लाम की खिदमत में पेश अंजाम दी। इनके अलावा दूसरे सिलसिलों के औलिया अज़ाम ने भी इस काम में अनथक मुस्तैदी से काम लिया। पंजाब में सबसे बड़े इस्लामी मुबल्लिग़ हज़रत सैयद इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह थे, जो 5वीं सदी हिजरी में लाहौर और तशरीफ़ ले आए थे। उनके मतलब मशहूर है कि लोग हज़ारों की तादाद में उनके इरशादात सुनने आते थे, और कोई शख्स जो एक मरतबा उनका वाज सुन लेता वह इस्लाम लाए बगैर न रहता। मगरबी पंजाब में इस्लाम की इशात का फ़ख्र सबसे ज़्यादा हज़रत ख्वाजा हज़रत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह को हासिल है। इलाका बाउलपुर और मशरकी सिंध में हज़रत सैयद जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह के फ़ज़ान तस्नीम तालीम से मार्फत हक की रोशनी फैली। उनकी औलाद में से हज़रत मखदूम जहानियान रहमतुल्लाह ने पंजाब के बीसियों कबाइल को मुसलमान किया। एक और बुज़ुर्ग हज़रत सैयद सदरुद्दीन रहमतुल्लाह और उनके साहबजादे हज़रत हसन कबीर रहमतुल्लाह भी पंजाब के बहुत बड़े इस्लामी मुबल्लिग थे। हज़रत हसन कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह के मतलब तवारीख़ में लिखा है कि उनकी शख्सियत में अजीब कशिश थी, महज़ उनके देख लेने से दिल पर इस्लाम की अज़मत और सदाकत का नक्श मुर्तसम हो जाता था और लोग खुद ब खुद उनके गिर्द जमा हो जाते थे। सिंध में इशात इस्लाम का असली ज़माना वो है जब अरब मुसलमानों की हुकूमत का दौर ख़त्म हो चुका था। आज से तकरीबन 600 बरस पहले हज़रत सैयद यूसुफुद्दीन रहमतुल्लाह वहाँ तशरीफ़ लाए। उनके फ़ैज़ान असर से लोहाना ज़ात के 7 ख़ानदानों में इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ और गुजरात में हज़रत इमाम शाह पिरावनी और मलक अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह की मसाई से इस्लाम की इशात हुई। बंगाल में सबसे पहले शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह ने इस मकसद फ़र्ज को अंजाम दिया, तो हज़रत शेख शहाबुद्दीन सुरबर्दी रहमतुल्लाह के मुरीद आने ख़ास में से थे। असाम में इस नेमत उज़्मा को हज़रत शेख जलालुद्दीन फ़ारसी रहमतुल्लाह अपने साथ ले गए, जो सिलत में मदफून है। कश्मीर में इस्लाम का अलम सबसे पहले बुलबुल शाह रहमतुल्लाह नामी एक दरवेश ने बुलंद किया और उनके फैज़ सोबत से खुद राजा मुसलमान हो गया, जो तारीखों में सदरुद्दीन रहमतुल्लाह के नाम से मशहूर है। फिर 7वीं सदी हिजरी में सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह 700 सैदों के साथ तशरीफ़ लाए और तमाम खत्ता कश्मीर में इस मकसद से मुक़दस जमात ने नूर इरफान को फैलाया और औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह के ऐद के में सैयद शाह फरीदुद्दीन ने कश्तवार के राजा को मुसलमान किया और उसके बाद इलाका मजगूरा में इस्लाम की इशात हुई। सूफिया कराम की इन्हीं तबलीगी सरगर्मियों का असर आज तक हम देखते हैं कि हिंदुओं की एक बहुत बड़ी जमात अगर जो मुसलमान ना हो सकी मगर अब तक इस्लामी पेशवाओं की गर्विदा है। चुनाचे 1891 की मरदम शुमारी में सुबह शुमाल मगरबी उत्तर मौजूदा उत्तर प्रदेश के 23 लाख से ज़ायद हिंदुओं ने अपने आप को किसी ख़ास देवता का प्रस्तार बतलाने के बजाय किसी न किसी मुसलमान पीर का पुजारी ज़ाहिर किया था। वो लोग हिंदुओं की एक कसीर आबादी पर इस्लाम का गैर मामूली असर छोड़ गए, मगर अफसोस कि आज हम उस असर से फ़ायदा भी उठाने के काबिल नहीं हैं। बाद दूसरे ममालिक में भी इस मुकदस जमात की तबलीगी सरगर्मियों ने हैरत अंगेज नतज पैदा किए हैं। खसूसियत के साथ कुरून वस्ता की तारीख में तो ये वाक़ एक नाकबिल इनकार हकीकत है कि जब फितना तातार ने इस्लामी हुकूमत के कसर फलक बोस की ईंट से ईंट बजा दी, तो तमाम वस्त एशिया में सिर्फ एक सूफिया इस्लाम की रूहानी कुत थी जो उसके मुकाबले के लिए बाकी रह गई थी। बिलाखर उसी ने इस्लाम के इस सबसे बड़े दुश्मन पर फतह हासिल की। यह कुत थी जिसने अकताए आलम दुनिया के इलाके में इस्लाम की रोशनी फैलाई और तातार के ज़बरदस्त फितने तक को मुसखर कर दिया, जो करीब था कि उस वस्त एशिया से उसको बिल्कुल फना कर दिया देता। लेकिन آج مسلمانوں کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ زیر زبردست قوت بھی بالکل مزمل ہو گئی ہے۔ اگر ہمارے محترم مزرات متوسفین ہمیں معاف کریں تو ہمیں اس امر واقعی کے اظہار میں بھی کچھ تامل نہیں ہے کہ اب وہ قوت اسلام کی برکات تو فیوز سے دنیا کو معمور کرنے کے بجائے بہت حد تک خود ہی غیر اسلامی مفاسد سے مغلوب ہو کر رہ گئی ہے۔